над Віслою в доліні сиділа дівчина, була пінкна, як ружаний квіт. Там над Віслою в доліні сиділа дівчина, була пінкна, як ружаний квіт. Сиді, о,